Akkor szól. Halló. Halló. De nem szól vele. Te szóltál már, haló. Itt van. Bennem az Attila? Bennem volt az a lép. Attila! Igen, mi van? Hallod, el kell jönned lefényképezni azt, amit eddig megcsináltam, mert az Anitól kikapok. Mi a csináltad? Föl kell neki tenni, hogy milyeneket csináltam. Jó. Most jutott eszembe. Na, majd gyere akkor ide. Jó? Na, jó, szia! Hát, jó.